Hi guys, we are Team Hidden Pockets. We are a startup by young feminists. We map services on sexual and reproductive health in cities. We also create podcasts, conduct studies, and walk the cities. Hope you like the podcast. Hello listeners, welcome back to our podcast channel. So today we are going to speak to few amazing women who have been working in the field of sexual and reproductive health and women's rights from a long time. They come from places like Roopnagar district, Faizabad, Aliganj and Pune. I would like to thank Kriya for introducing these amazing women to us. So let's get started. आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के वल्ले गांव से हूँ। आप कौन सी संस्था में काम करते हैं? मैं वीडियो वॉलंटियर्स करके ऑर्गेनाइजेशन है, उस संस्था में काम करते हैं। तो ये संस्था किस चीज़ पर काम करती है? वीडियो वॉलंटियर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो समुदाय के हर मुद्दे के ऊपर काम करते हैं। समुदाय में जो भी समस्या है, जो भी समुदाय जिससे जूझ रहा है, पीड़ित है, उन सब मुद्दे पे हम छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं 2 मिनट की, और फिर उस वीडियो को डॉक्यूमेंट्री को समुदाय के साथ लेकर बदलाव करने की प्रोसेस करते हैं और उस पर बदलाव करते हैं। अच्छा, तो आपके शहर में जो महिलाएं हैं, क्या उनको सेफ अबॉर्शन के बारे में कोई जानकारी है? आप हमें बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में एक महिला कैसे पब्लिक हेल्थ को यूज़ करती हैं, इस्तेमाल करती हैं? हमारे एरिया में पब्लिक हेल्थ को महिला, मुझे जहाँ तक पता है, तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि सेफ ऑपरेशन करना ये महिला का हक है, उसको खुद को पता नहीं है। दूसरा कि इतना बहुत ज़्यादा वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर है गांव में, तो खुद का निर्णय लेना तो उसके हाथ में नहीं होता, तो जाएगी भी तो घर में जो बोलेंगे वही उसी हॉस्पिटल में हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस भी ऐसे हैं जो अभी मैं काम भी करती हूँ इसके ऊपर, मुझे पता है, तो अगर महिला ने चाहा भी तो भी वो अपना सेल्फ ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पता ही नहीं ना वो कहाँ होता है, कौन करता है, उसके बारे में जानकारी ही नहीं। अच्छा, तो आपको बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे अभी, तो आप उनको, बहुत सारी महिलाएं आपको सुन रही होंगी, तो क्या आप उन महिलाओं को कुछ बोलना चाहेंगी अपनी तरफ से कि सेफ अबॉर्शन के बारे में या हेल्थ के बारे में? क्या आप इन महिलाओं को जो आपको सुन रही हैं उनको कुछ कहना चाहती हैं आपकी तरफ से मैसेज? मैं कहना चाहती हूँ कि मैं भी महिला हूँ, आप भी हों, तो सबसे पहले हम एक आदमी, मतलब ना क्या, मानव है, हमें खुद को एहसास होना चाहिए, ना कि हम हर वक्त किसी के दबाव में रहें। और ये सेल्फ ऑपरेशन मतलब हमारे अपने क्या शरीर से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, मुझे लगता है उसका जो भी निर्णय होगा वो हमें खुद को लेना चाहिए। तो आप कहाँ से हैं? पंजाब से। पंजाब में कहाँ से? नंगल डैम। तो आप कौन सी संस्था से हैं? अर्पण सोसाइटी। क्या आप अपनी संस्था के बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपकी संस्था क्या करती है? हमारी संस्था, जैसे स्पेशली जो मैं हूँ, मैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ पे काम करती हूँ। तो मेरा होता है कि और जो प्रेग्नेंट है या छोटे बच्चे हैं 0 to 5 में, उन सबको अच्छी हेल्थ मिल सके, उनको पूरी जो गवर्नमेंट की फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो सही टाइम पे मिल सके। और मेरे एडोलसेंट के साथ होती हैं काउंसलिंग, उनको जो पर्सनल हाइजीन के बारे में और उनकी जो हेल्थ के बारे में, उनके बारे में बात करती हूँ। और हमारा वैसे भी हमारा होता है कि हम वीकर सेक्शन के साथ, जो कैलपी सोसाइटी से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए हम खास तौर पे काम करते हैं। तो आपके सिटी में, आपके क्षेत्र में महिला क्या जानती हैं सेफ अबॉर्शन के बारे में? क्या वो हॉस्पिटल जाती हैं? महिला कैसे हॉस्पिटल यूटिलाइज करती हैं? या सबको पता है सेफ अबॉर्शन के बारे में, पर जब डॉक्टर ही वो फैसिलिटीज़ के लिए मना कर देते हैं कि यहाँ पे नहीं होता, तो वो अनसेफ की तरफ जाते ही हैं। वहाँ पे बहुत से डॉक्टर हैं जो आपको अर्ली प्रेगनेंसी में किट दे देते हैं, वो पिल्स वाली नहीं है तो छुप छुपा के वॉशिंग भी कर देते हैं, जिसके लिए उनको मोटी रकम देनी पड़ती है, कह लो कि लार्ज अमाउंट उनको पे करना पड़ता है। तो डॉक्टर्स का फ़ायदा है, पर जिनको नेसेसरी है, जिनको चाहिए, वो लेते हैं, चाहे महंगा हो सस्ता हो, क्योंकि अनवांटेड है पूरी लाइफ सोचते हैं कि सफ़र करने से अच्छा है कि अभी कुछ पे करके वो कर लें, तो वहाँ पे चलता है अनसेफ। तो हाँ, जिनको पता है, एजुकेटेड है, सेफ से अबॉर्शन के बारे में जाते हैं, पर एमटीपी की इतनी फैसिलिटी ही नहीं मिलती, बात नहीं है। तो बहुत सारी महिलाएं आपको सुन रही हैं, तो आप अपनी मतलब इन महिलाओं को जो आपको सुन रही है उनसे कुछ कहना चाहेंगी? मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपको ये फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, एक बार आप उनसे बोलो कि हाँ पता है कि इन कंडीशन में आप अबॉर्शन की जो सर्विस है ले सकते हो। अगर आप उन कंडीशन को फॉलो करते हो, यानी कि 12 टू 20 वीक्स की प्रेगनेंसी आपकी जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स होता है वो कर रहे हैं, आपके पास एक बिल्कुल सेफ हाइजीन स्टरलाइज प्लेस है, हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे ये फैसिलिटी ले सकते हैं। इतनी अपनी जान के भी रिस्क ना डालो, सेफ से अभी पहले तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी होने ही ना दें, सेफ सेक्स रखें। अगर हो जाता है तो प्लीज़ यही कहूँगी कि आप सेफ अबॉर्शन की तरफ ही जाएं। आप बता सकते हैं आप कौन सी सिटी से हैं? मेरा नाम गायत्री है और मैं जन विकास केंद्र यूपी अम्बेडकर नगर से हूँ। अच्छा, तो आप अपनी संस्था का नाम बता सकते हैं और आपकी संस्था क्या करती हैं? मेरे संस्था का नाम है जन विकास केंद्र और मेरी संस्था जो सेफ वर्सन है, महिलाओं के जो अधिकारों के लिए बात करती है, जो कानूनी अधिकार है, एमटीपी एक्ट है, वो उन तक वो जो उनकी सुविधा है वो पहुंच नहीं पा रही है, उसके बारे में महिलाओं को जानकारी बिल्कुल है ही नहीं है। तो इसको लेकर जब हम लोग जानकारी देते हैं तो लगता है कि कहीं ऐसे पड़ा है कि हम ले लें, लेकिन वो सरकार भी मानने को तैयार नहीं होती है। जो पीएससी सीएससी लेवल के जो उनकी सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हर कानून जो बने हैं महिलाओं के लिए वो कानून का बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए कि जो हमको चाहिए वो हमको मिल नहीं पा रहा है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको चाहिए कि हमको सेफ वर्सन के लिए जाना है तो हम कहाँ जाएं, जिले में ऐसा कोई सुविधा नहीं होता, अगर होता है कहीं इक्का दुक्का तो उसमें जाने पर भी उनका किराया लगता है, भाड़ा लगता है, फिर वहाँ जाने पर दवाइयाँ अगर अवेलेबल भी हैं तो प्राइवेट लिखते हैं, प्राइवेट दवाइयाँ मिलती हैं, इसलिए लगता नहीं कि कानून हमारे हित में बना है। तो आपके आपके क्षेत्र में, आपके सिटी में जो महिलाएं रहती हैं, क्या वो जानती है सेफ अबॉर्शन के बारे में? क्या वो पब्लिक हेल्थ यूज़ करती हैं? उनको पता ही नहीं है सेफ अबॉर्शन क्या होता है। उनको जो ये हेल्थ के लिए अगर उनको देखा जाए बस वही टीकाकरण से लेके जो एनम होती है, आशा होती है, इतने तक उनको जानकारी है। इसके बाद अगर उनसे कोई भी बात करो तो उनसे कोई किसी चीज़ के बारे में उनको पता नहीं होता है, वो कभी समझ नहीं पाएंगे कि ये है क्या चीज़। जब हम लोगों ने उनसे बात की तो उनको तब लगा कि हमारे लिए अगर सरकार ये दी है तो हमको सुविधा क्यों नहीं मिलता है। और उनका ये भी कहना होता है जो एनम और आशा आती हैं, आशा का तो काम है कि जो प्रेग्नेंट महिला होगी उनका जो डिलीवरी होगा तो उन पर पैसा मिलेगा, वो इसलिए काम करती हैं। एनम है वो टीकाकरण करेंगी तो उनका पैसा मिलता है। इसके अलावा अगर वो लोग पूछना जानना भी चाहती हैं, यहाँ तक टीका लगाती हैं तो 3 रुपये सिरिंज का भी लेती हैं, 5 रुपये कार्ड का भी लेती हैं। इस तरीके से भ्रष्टाचार है, उन्हें नहीं लगता है कि उनका ये जो पब्लिक हेल्थ है उनको मिल रहा है। तो आपको बहुत सारी महिलाएँ सुन रही हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगी इन महिलाओं से जो आपको सुन रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ है, हमारे क्षेत्र में है, वैसे और कहीं ना हो, और क्या किया जाए ताकि वो जो प्राइमरी लेवल पे महिलाएं हैं उनको हर सुविधा मिले। मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करूँगी कि इन पे जोर दिया जाए और इतनी ताकत लगाई जाए ताकि महिलाओं का हर कानूनी अधिकार जो है, उनका जो सुविधा है प्राइमरी लेवल पे, सबको मिले। आप बता सकते हैं आप कौन सी सिटी से हैं? मैं लखनऊ से हूँ और मेरा नाम शारदा है और मेरी संस्था का नाम है महिला आत्म सुरक्षा संस्थान। आप लखनऊ में कहाँ से हैं? मैं लखनऊ में अलीगंज में एक जगह है वहाँ से हूँ। ओके, तो आपकी संस्था क्या करती हैं, क्या आप थोड़ा बताएंगे अपनी संस्था के बारे में? मेरी संस्था वुमेंस राइट्स पे काम करती है और बच्चों के अधिकारों के लिए भी काम करती है और सेव अबॉर्शन अभी हम लोग पे काम कर रहे हैं, सेव अबॉर्शन पे और उसके एजुकेशन पे, हेल्थ पे, जेंडर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप जिस सिटी से हैं तो वहाँ की जो महिलाएं हैं, क्या उनको सेफ अबॉर्शन के बारे में जानकारी है? वो क्या पब्लिक हेल्थ अस्पताल जाती हैं? आप कुछ बता सकती हैं अपनी क्षेत्र की महिलाओं के बारे में? नहीं, हमारे जब हमने शुरुआत में काम करना शुरू किया था सेफ अबॉर्शन को लेके, तो उन जो महिलाएं थीं उनको बहुत ही मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं थी, और ये क्या एक्ट क्या है, ये MTP एक्ट क्या है, PCPNDT एक्ट क्या, इनके बारे में भी जानकारी नहीं थी। तो अभी मतलब कुछ जब हम लोग उनसे मीटिंग करते हैं, बैठते हैं उनके साथ में, तो बातचीत करते हैं, तो काफ़ी कुछ निकल के आया। लेकिन तभी अगर हम जैसे सरल शब्दों में बताएं कि हेल्थ पे जैसे इशू बात करते हैं पहले कि कैसे क्या होता है, हेल्थ पे क्या क्या आपकी सुविधाएं मिलती हैं, कैसे आप काम करते हो, कौन कौन से यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ कहाँ जाते हो, कि आपको एक्सेस मतलब हो पाती हेल्थ की सुविधाएं या नहीं, तो वो महिलाएं तब उससे थोड़ा थोड़ा अपनी जानकारियाँ बताना शुरू करती हैं, तब उसी को रिलेट करके हम लोग उसको सेवा पोषण को बताते हैं कि कैसे कैसे आपके शरीर को ये मतलब हानिकारक हो सकता है, क्या इनके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस तरह से हम लोग उनको जानकारियाँ देते हैं। और हमारे क्षेत्र में देखिए जो महिलाएं जाती हैं हॉस्पिटल्स, लेकिन वहाँ पे ये जो एक्सेस है सेव अबॉर्शन का बहुत कम है, वहाँ पे है नहीं, कहीं तो है नहीं, कहीं है भी तो बहुत कम है, तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे। तो आपको बहुत सारी महिलाएं सुन रही हैं, तो आप क्या आप कुछ कहना चाहेंगी उनसे अपने हेल्थ के बारे में, पब्लिक हेल्थ के बारे में, सेफ अबॉर्शन के बारे में? मैं उनके हेल्थ के बारे में ये बताना चाहूँगी कि आप कानून को अच्छे से समझें, और उनकी क्या बारीकियाँ हैं उनको समझें, और आपके क्या फ़ायदे हैं इस कानून को लेके, कि हमारे इस कानून से फ़ायदे हैं या नुकसान है, और आपके क्या मतलब अधिकार हैं। सबसे बड़ी बात ये कि हमारा क्या अधिकार है, हमें जीने का अधिकार है, तो उसके पीछे क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें हम उनको देना चाहते हैं, जानकारी होनी चाहिए उनको इस चीज़ के। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने राइट्स के लिए लड़ें। हैट्स ऑफ इंदु, गायत्री, श्रद्धा एंड रोहिणी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। कंटिन्यू विद योर अमेजिंग वर्क एंड ऑल द वेरी बेस्ट। So listeners, I hope you liked this podcast. If you want to share your views, then kindly comment in the review box. Stay tuned for more work from our team. Support us in helping you discover more hidden pockets around your city. Look for the donate button on our website www.hidden-pockets.com. Follow us on Facebook, Twitter and SoundCloud.